بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس امروز ما اشاره کتاب مدینه کتاب چهارم درس ششم الدرس السادس شنبه درس صرف آغاز میشوه. باب امروز ما چیه؟ افتعل. افتعل يفتعل افتعالا. من امثلته اجتمع انتصر اشترك انتهى. حرف زياده میگه الحمزه والتاء. حرف زيادتش چی هستای؟ حمزه و تا هستای. یعنی که مثل امونا هستای باید که در زمان ماضیش باید پنج حرفه باشه، بعد زیادتی حمزه در اولش و تا بین فای فعل و عین فعل. مثل اجتمع، در همینجا اجتمع اولش حمزه زیادی های و اصل چی هستای؟ جمع. جیم چی هستای؟ فای فعل هستای و تای فعل در اینجا چی میشه؟ جمع، یعنی که با زیادت الحمزه و تا، تا بعدی فای فعل میویه بین عین. خب میگه که مسترش چی هستای؟ مسترش افتعالون، کسر ثالثه و زیاده الف قبل اخره. کسر حرف سیمش، یعنی در پیشکی هم گفته بودیم افتی یعنی حرف سیم چی میشه؟ کسره میشه و زیاده میشه الف قبل از آخر در مصدر. قاعده در مصدر دخالت داره، در ماضی یا مضارعش نه. مثال گفتیم که اجتمع اجتماع، حرف سیم تا هستای کسره شید و مقابل حرف آخر چی هستای؟ الیف شید، الیفی زاید آمد. انتصار انتصارون، حرف سیم کسره کردیم مقابل آخره الیف کردیم. من معانیه المطاوعتو، همچنین چی هستای؟ مطاوعه هستای، یعنی پذیرشی اثر هستای. ای یک معناش در این معناش مشارکه های. مثال رفعتو صوتا، از آواز بلند کردم. فارتفع الصوت پس آواز بلند شد. ملأت الكوب فامتلأ الكوب، آب ریختم همو پیاله را یا استکان را پس پر شد همو پیاله مون. دیم چی هستای؟ یعنی هم پذیرش اثر هستای. اینا گفته بودیم چند درس شد. دیم اون مشارکه، همچنین هم در چی میویا؟ مشارکه میویا، یعنی اشتراک کردن. اشترک اجتمع اختلف، یعنی که اشترک نمیتونه یک از اشتراک را خشتاقه و اجتمع خش یا انسان توقه جمع شده نمیتونه و اختلاف جمع شده نمیتونه، اختلاف کرده نمیتونه. با این خاطر چی میویا؟ در بابی مشارکه هم ذکر میشه. خب جدول آورده است دیجا مشتقات ها گفته گیه که چی خیلی استفاده میشه، یعنی اشترک اشتریک و اشتریک امرش میشه، اشتراک مسترش میشه و مشتریکون چی میشه؟ اسم فاعلش میشه و اسم مفعولش نیومده است به خاطر که لازم است به حرف جر کده میشه. خب خیلی خلاصه هم خیلی جدول کده است، خودش روی جدول میبینید که چی گپای. خب دی موضوع ما چی است؟ دی موضوع ما ابدال های، ابدال یعنی تبدیل کردن. میگه که الابدال، قاعده شما میگه که ابدال چی است؟ الابدال هو احلال حرف مكان حرف اخر، یعنی که ابدال احلال. احلال چیه؟ احلال جای عوض کنی، جای عوض کردن حرف میگن مکان حرف دیگر. همین چی میگن؟ احلال یکی ابدال. احلال و ابدال میگن در صرف. این موضوع قین همی است. قاعده یکم، اذا كانت فا افتعل، ما فقط این باب افتعل را میگیریم. اذا كانت فا افتعل حرفی چی باشه؟ اگر که میگه فای افتعل دال باشه یا ذل باشه یا که زی باشه، فای فعل ای هر سی همیت چی باشه؟ میگه ابدلت اوه دالن، بدل کرده میشود، ایواز کرده میشود همو تا با دال. مثال دعا، دعا وقتی که در این بابی آورده میشه میشه ادعا، ادعا آزی شاید این نفهمین چون اینجا ادغام شده. دیگه میسرمون زحمه، زحمه وقتی که ما با این باب آوردیم افتعال آوردیم چی میشه؟ ازدهمه. همینجا اصل چی هست؟ امیر آزی ازدهمه را افتعال بیاریم، افتعال ta'ala. Foi fail da mije kadon mishe va? Foi fail. Foi fail da ije zayay, ne? If ta'ala. If yani is if fosh chestay zolay. Guf ki agar ki foi fail ami dol zol zay ay hamin harse yak ta bosha mega ba chi ibdol kada mishe ba ta. Famo? Ijada dol omad, ne? If ta'ala. همینجا تا باید میگفتیم نه؟ تا میگفتیم نه که تا با دال ابدال شید. نگفتیم که افتحمه، گفتیم که اف استحمه نگفتیم. در اصل ما باید که استحمه میگفتیم نه که ازدهمه گفتیم. برای چی؟ بخاطری گفت که تاش دال میشه. همینجا تا دال شید. ذکره، ذکره، اذ ذکره، اذ ذکره. فای فعل هست. فای فعل ما چی هستای؟ ذل. ایجا گفت که اگر که ذل باشه یا که دل یا که ذل یا که زی دمی حالا چکا میکنیم گفت؟ تاشا دال میکنیم یعنی که اذ دکرا باید چی میشه در همیجا؟ اذ تکرا باید تا میومد در جمعی دال برای که افتعلا شدنش اذ تکرا باید میگفتیم نه که چکا که تیپی خویده تا را با دال ابدال کردیم در جای تا چی واردیم؟ دال واردیم برای می گفتیمش که اذ دکره نگفتیم که اذ تکره امیره ابدال میگن یک کمی سه حرف آمد حرفی تا را با دال ابدال میکنیم یکمی که گفتیم که دعا امیجا در چی هستای؟ وقتی که افتعلا که واردیمش ادعا امیجا افتعلا امی یک تاش چیشی دال شید وقتی دو دال برابر کشید ادعا نگفته ادغامش کرد ادعا ادعا باید میگفت باید که ادعا میگفت نه که تیب خویده چشید دالش تاشید تاش دال شید و هر دی دال ایش دایش ادغام کرده شید این خویده مون خب دویم خویده مون چی میگه؟ میگه که اگر که فا در همین بابی افتال اگر که فا فای فیل چی باشه؟ ساد یا که داد یا که تا یا که ذا اگر اینا باشه ابدیلت تا اوه تا ان امینا تا میشه من چی سا چی دا چی تا خوچم باشه تا میشه چی زازا هم چی میشه تا میشه مثال صفه را چکا میکنیم افتاله که بودیم اصطافه اصل باید که اصطافه باشه امی تا نیمه تا باشه تای آزاد بگیم باشه اصطافه نکی چی گفت در این حالت گفت با تا ابدال میشه انا دجع اضطجع به خاطر که چه هستای دال هستای به همین خاطر با چه تا شید اضطجع شید اضطجع خب اضطلع اینجا میدوام شید خب ظلم اضطلم اینجا چی شید حرفی تا دا ابدال شید میگه انا اذا کان فا افتعلا اگر که فا افتعلا واو باشه ابدیلت واو تا اگر که واو باشه واو هم ابدال کرده میشه با تا مثال وصله وصله باید او تصله باشه برای که چه واو های نکی با تا میگردمش چی میشه اتصله باید ادغام میشه تا دا تا و مثال که نمیشه هسته وقا او تقا اصل چه او تقا نکی گفت که اگر که واو باشه گفت ابدال با تا کرده میشه واوش تا میگرده برای هم قدر چی گفت اتقا خب اینجا هم ادغام شد و کذالک اذا کان فا افتعلا همزه وس همزه اصلی اگر که میگه که اما فا میگه باب افتعلا همزهش همزه اصلی باشه میگه چی میشه تو دلو همزه تو تا بدل کرده میشه همزه با تا اخذ اتخذ همزه اصلی است نه که با چی گشت با تا اتخذ شید فهم خیلی با اعلال ابدال کم در مشکل است سبحان الله انا خیلی با میخونه در صرفی میر میخونه زنجیروش همش کنه خب قاعده دیگری ما چی هست میگه اذا الفجائیه اذا فجائی چی هست فجائی فجائی یعنی ناگهانی میگیم خیمان کن اذا فجائیه میگه حرف است حرف یفید حدوث امر غیر متوقع. یعنی که افاده کننده چی است؟ حدوث یعنی با وجود آمدن امری است که غیر متوقع، یعنی که ناگهان است، انتظار نداری که اما امر با وجود میآید. امر چی میگن؟ فجاعه، یا که خونده چی میگن؟ فاجعه میگن. میگه لا تاتی اذا فجائیتو فی اول کلام، در اول کلام نمیآید. تدخل على جمله اسمیه، یعنی که در جمله اسمی میدونیم، ما جمله اسمی میدونیم که مبتدا و خبر تشکیل یافته است. و یجوز میگه الابتداء بالنکره بعدها، میگه که جایز است که بعدی همی به نکره آغاز بشه. خب مثال، خرجتو فاذا اسد بالباب، خرجتو خارجیدم، فاذا ناگهان میگه چی بود؟ در پشت در شیر بود. اسدون چی اومد؟ دیگه نکره اومد. گفت جایز است که نکره بیاید، نگفت واجب است، جایز است. دخلت الفصل، داخل شد میگه در سیم میگه فاذا المدیر، دیگه چی اومد؟ معرفه اومد، المدیر. فاذا المدیر جالسون، واسم داخل شدم ناگهان مدیر شتگی بود. ظننتك مدرسا فاذا انت طبيب، ترا گمان کردم که مدرسی، معلمی، ناگهان تو چی بدهی؟ طبیب بدهی. خب قال تعالی، الله سبحانه و تعالی میفرماید فالقاها فاذا هي حیه تسعى. خب و پرتافت او رو مگه ناگهان چشید؟ مار شد. خب فاذا، خب اینجا اعراب کرد، خب اعراب آورد که چی میگه؟ فاده اینجا حرف زایده است لتوکید، وقیل للعطف، ما گفته میشه که برای عطف میگه، وقیل غیری ذلك، و گفته میشه برای غیری از این خیل. اذا میگه الفجائیه حرف مبنی و علی السکون لما لا حمل الاعراب، هی ضمیر رفع منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا، حیتون چیسه خبر مرفوع و علامت رفعی الضم الظاهره، و جمله اسمیه میگه من مبتدای و الخبر لما لا حمل الاعراب، تسعا الجمله میگه فعلیه فی محل رفع نعت، یعنی صفت میشه. خب انا در اینجا موضوع دیگر در میگذاریم، این قدر مثال موضوع کلان است، عادی است. موضوع دیگری ما چیه؟ موضوع دیگری ما ظن، و ظن اخواتو ها میگن، یا که ظننتو اخواتو میگن، هر نام قطعی نام میبرن. اصل چیه؟ اصل همی است که تنصیب ظن مفعولین اصلهما المبتدا و خبر، یعنی که در جمله اسمی میداره، یعنی اصلش چی است؟ مبتدا و خبر است جمله اسمی را، و میگه که نصب میکنه، میگه دو مفعوله. ما میدونیم که بعضی فعل یک تا، بعضی فعل دو تا، بعضی فعل زیاده از دو تا میکنن. ظن قطعی خواهد شد چیکار میکنن؟ یعنی دو تا مفعوله نصب میکنن. مثال میگه که ظننتو طالبا غائبا، گمان کردم طلبه رو غائب، یعنی که الطالبه یک مفعولش میشه و غایبان دوی مفعولش میشه. در اصل الطالب مبتدا و غایبان خبر بود، گفت که در جمله چی میدرویه؟ اسمی میدرویه، یعنی الطالب غایب، الطالب غایبون در اصل. و ظننتو که در اومد فعل فاعل که در اومد ایره چی کرد؟ مفعولون بهی میکنه، ظننتو الطالب غایبان، فالطالب مگه مفعول بهی اول و غایب مفعول بهی ثانی. یجوز ان تدخل ظن على ان و ان، و جایز است که داخل بشود در چی؟ ان و ان المصدریتین. خب و هین ایدی، و همین هنگام وقتی داخل بشود، همین هنگام میگه یکون مصدر معول فی محل نصب صد مسد مفعول مفعولی، میگه که در این هنگام میگه وقتی که مصدر اول کشید چی میشه؟ مصدر معول میگه فی محل نصب صد مسد، یعنی که بگیم جای همو رو میگیره در خبر، صد مصد گذشته بدیم، الله اعلم گذشته بدیم نگذشته بدیم، خلاصه در باب خبر میایی مثلا، صد مصد اینه که جای همو رو میگیره، مفعولی ظن جای دیتا مفعولی ظن رو میگیره. مثال ظننتو فی الفعل، ظننتو میگه ان طالب غائبون، اینجا در اصل یک نیم الطالبه چه اسمی انه های غائبون خبری انه های، اینجا کامل شید. اما امی ان طالب غائبون چی میشه؟ فمصدر معول میشه، میگه ان طالب غائبون فی محل نصب صد مصد مفعولی ظن، یعنی که جایی همون دو تا مفعول ظن و دو تا مفعول نیاز داشت. زنه با دو تا مفعول نیاز داشت. اما در دو تا مفعول نیاورده همی اینا خواتو را چکا کرده ایجا قطعی اسمش قطعی خبر گرفت مستری مو اول کرد مستری مو اول کرد و جایی دو تا مفعولی همی را گرفت. ای وقع موقعهما میگه که واقع گشته میگه موقعشون جاشون میگه یعنی که جایی هر دی همو موقعهما یعنی که همو دو تا مفعولی در نظر داره. نحو میگه با مثالی ما ظننت ان يرسب الطالب ما گمانه میکنم که طلبه وای بشوه بگیم که به هفته امتحان یعنی ناکام بشوه میگم ناکام شوه میگه فالمستر مو اول میگه ان يرسب چی هستی فی محل نصب در مثلا مفعولین جای مفعولین گرفت در ظن و منه قول تعالی ما چون آیات ذکر میکنه ولکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. خب جای اعرابش کلام میشود از حرف استرا و لکن حرف استرا که مهمله عمل نمیکنه خیلی دانتون فعل فاعل دیجا میشود ای عطف با چی میشود آیت قبلی میشود دیجا و ان الله در اینجا مصدر صد مصد مفعوله میشود دیجا و کثیران مفعولی دیمش میشود دیجا. خب خیلی اعرابش انشاءالله با خورون خطون ببینین اعراب خورون رو ببینین انا و دیگه آیت هم یاره که تظن ای یفعل بها فاقره دایجا تظن انا تظن ای مستر است اینه تظن ای یفعل دایجا مستر میشه بها فاقره خی فاقره ایجا نوعی بی فعل میشه اصلا و اگر خیلی اعرابش کنیم مبتدا مستر اول میشه و خبر چی میشه فقیرتون خبر میشه انا اگر ای طرف اعرابش کنیم یفعلو دایجا چی هستی فعلی مبنی مجهول هستی فقیرتون نایب فاعل میشوه. خب ایجا خودش الله علم اعراب کده شو نه اعراب نکده است. خب اعراب شبو یا بلگی قرآن خطو میبینین ایجا اعراب بکدگی چی هستی یظن محمد الامتحان قریبا محمد فکر میکنه که امتحان چی هستی قریب هستی یظن فعل مضارع است مرفوع علامت رفع الضم الظاهره محمد فاعل مرفوع علامت رفع الضم الظاهره الامتحان مفعول به اول میشوه منصوب علامت نصب فتح الظاهره و قریبا چی میشه مفعول به ثانی میشوه منصوب علامت نصبش فتح الظاهره. خب ما ظننت ان يرسب طالب انا ما خی حرف نفی است مبنی علی سکون محل من الاعراب و ظننت فعل ماضی است مبنی علی سکون لاتصاله بتا متحرک. خب و تا مگه ضمیر رفع متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. خب میدونه که ضمیر متحرک فاعل میشوند ان حرف نصب مصدری مبنی علی سکون لا محل من الاعراب و یرسب چیستی فعل مضاری منصوب به ان و علامت نصب الفتح الظاهره و المصدر معول ان یرسب یعنی که او ان چیکو کرد نصب کرد و در یک جایی هر دوش مصدر قطعی یعنی که فعل ان و فعل چی میشه مصدر معول میشه ان یرسب فی محل نصب صد مصدر مفعوله یعنی که ظنه. خب الطالب چی میشه فاعل مرفوع علامت رفعی الضم الظاهره. خب خیلی قدر بود با انشاءالله در یکان جوریگه آمد بو کلانتر شرح میکنیم شد الله علم زنه خود طوره بار گرفته بودیم چون موضوع دیگری ما چسته سیغه المبالغتی. خب سیغه مبالغه یعنی که اجسا حدی بس زیاد گفتن همرا چی میگن مبالغه میکن مبالغه کد اذا اريد باسم الفاعل داله على المبالغه نقل الى احدى صيغ الاتيه اگر که بخوایم که اسم فاعل چکنیم اسم فاعلی که دلالت بکنه به صيغه مبالغه انتقال داده میشه با یکی از همین صيغه هایی که از میایا یعنی که اسم فاعل میاریم در همین وزنایی که پنج وزنی که ذکر کردای در همین وزنا میمونیمش صيغه مبالغه میشه. مثال میگیریم که وزن یکمش چی است فعال تواب غفار اکل شراب یعنی که یک کسی که بسیار همون کار انجام میده ای روی همو چی میگن این صيغه مبالغه یعنی انسانی که بسیار توابه میکنه چی میگن تواب یا که اکل بسیار میخوردگی شراب بسیار منوشیدگی ای حدی بعد زیاد همون کار انجام میده با با همین وزن فاعلش میاریم چیکارش میکنیم؟ با همین وزن میمونیم شا. مثال فاعل یکی وزن دیگهش علیم، سمیع، بصیر، قدیر، یعنی که علیم بسیار داننده. عالم اسم فاعلش هست عالم. یکی وقتی با وزن فاعل آوردیم گفت که چی میگیریم؟ اسم فاعل میگیریم. یعنی علیم به نهایت بسیار دانا، یعنی که سمیع به نهایت بسیار میشنوگی، یعنی بصیر بسیار خوب میدیدگی، و قدیر بسیار توانا. یعنی قادر اسم فاعل چی هست؟ قادر. یکی در اسم در صیغه مبالغه آوردیم فاعلش کم شد؟ قدیر شد. خب سمیع چی هست؟ فاعلش هست. وقتی که صیغه مبالغه گفتیم چیکو کردیم؟ سمیع کردیم شد. خب با وزن دیگری چی هست؟ فعول. فعول یعنی غفور، شکور، اکول، عبوس. خب باز چهارمش مفعل، معطاء، مقدام، مفراح، محذر، همینا هستن. خب وزن دیگری ما چه هست؟ فعیل، حذیر، فطین، جزیع، فریح، مزیق. این وزن را زیاد میکنین، این مقصد سوینه دارن که قیاسشون کنیم، این وزن را زیاد میکنین و در این وزن را استفاده میبریم. خبانده مثال چی هست؟ حداد، نه مثال انسان آهنگر بسیار آهنگر کار میکنه، یا که قطان بسیار پختچین، همین نامه کمتر مشهورانه. خب انا موضوع دیگری من ایمانه آخران انا چی هست؟ دخله و دخل فیه. این موضوع آسان است و مهم اینه که یعنی که چی را در نظر داره؟ فعل دخله در نظر داره. مگه اذا کان مدخول مکانن، مدخول همون جای میدر آمدگی، جای داخل میشتگی. اگر مکان باشه مگه قلتا گفتی که دخلت غرفتا، غرفه مکان های دخلت غرفتا و دخلت المسجد، یعنی مسجد داخل شدم. و منه قوله تعالی و آیت ذکر میکنه و دخل جنته، تقول ذلك بدون حرف الجر فی. ما میدونیم که بسیاری وقت با چه حرف جر فی میاریم، اما اینجا شرط است. اگر مکان باشه، جای مدر آمدگی، داخل میشدگی مکان باشه، حرف جر فی را نمیاریم. دخلتو فصله، نمیگیم دخلتو فی الفصلی، فما دخلتو مثال مسجد. میگه که اما اذا لم یکن المدخول مکانا، اگر که مکان نبود، فتقولو دخلتو فی الامتحان، یعنی امتحان مکان نیست، یعنی که این معنوی است، حسی نیستن. و دخلتو فی الاسلام، و داخلشم در اسلام. اسلام یعنی که مکان نیست، نمیتونیم که دخلتو اسلامه، نمیتونیم. برای چی؟ برای مکان نیست. و منه قوله تعالی، خب آیت میاره یدخلون فی دین الله افاجا، یدخلون فی دین، فی دین یعنی اسلام. خب مکان نیست، به همون خاطر چیه؟ حرف جر آورد. تقول ذلك بحرف الجر فی، و این را گفته می شود به حرف جر فی. این خاص چی هست؟ فعل دخله هست. خب این را میخونیم، کلمه‌هاش را بیان میکنیم. درس سادس، درس ششم است. انا هیور بین کی است؟ مدرس و طلبه هاش است. حمید میگه که یا استاد ان لدی اقتراحا، ای استاد مگه ما یک پیشنهاد دارم. مدرس میگه که انتظر حتی اطلع على هذا التعمیم، میگه انتظار باش تا اینکه ما این اعلامیه را بخونم، یا که این نامه را بخونم. بعد قلیلین، نعم، کمی بعد میگه که بله، ما اقتراحک، چی از پیشنهادی تو؟ حامد میگه این فصلنا هذا اصبح مزدهما جدا، بدرستی که این صنف خانه ما بسیار زیچ و انبوه گردیده است. زیچ انبوه یعنی آدمان بسیار در صنف خانه، چندین نفر است، حد زیاده، همینه چی میگن زیچ انبوه. ما رأیک ان ننتقل الى الفصل الذي في الطبق الثاني فانه خال الان، میگه شما چی فکر دارین تا اینکه ما انتقال بیاویم و صنف کی در طبقه دوم است و درسی که آن خالی است، حاضر. ما مدرس گفت که این هذا رأی سدید، بدرستی که این یک فکری خوب است. سدید به معنی چه؟ خوب، استوار، خوی. سأکلم المدیر فیه، در این باره ما با مدیر صحبت میکنم. اقرأ الدرس یا مصطفی، ای مصطفی درس را بخوان. مصطفی بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گفتن آیت میخوانه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. ای مؤمنان، از بسیاری از گمانهای بد بپرهیزید، چرا که برخی از گمانها گناه است. و درباره یکدیگر تجاسس و غیبت نکنید. آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادری مردهش را بخورد؟ حتما آن را خوش ندارید. غیبت نیز به همین زشتی است. از الله بترسید که الله توبه پذیر و مهربان است. مدرس میگه که نکتفی به هذا درسی، به این درس کفایتی میکنیم. راجعو دروس سابقه و اجتهدو، درس های پیشینه را مراجعه کنید، یعنی تکرار کنید و کوشش کنید. فقد اقترب الامتحان، به تحقیق که نزدیک شده است امتحان. مختار میگه که کنا نظنه بعیدا فاذا هو قریب، ما گمان میکردیم که او دور است، یعنی امتحان دور است، ناگهان او قریب است. حامید گفت که متى تنتهي الدراسه يا استاذ، کی به انجام میرسد درس درس هامون استاد. مدرس گفت که اظنها تنتهی فی منتصف هذا الشهر، گمان میکنم که با اتمام میرسد در نصف همین ماه. مختار میگه که اننا ممتحنون من خارج المعهد، آیا برای ما امتحان گیرنده ها از خارج دانشگاه هستند؟ مدرس گفت نعم، بله، سیشترکو فی الاختبار الشفوی ممتحنون من خارج المعهد، اشتراک میکنند در امتحان شفوی امتحان گیرنده ها از خارج دانشگاه. ویلیام میگه ایحق لی ان ادخل فی الامتحان فقد التحقت متأخرا، آیا ما میتوانم که داخل بشم در امتحان؟ به تحقیق که من داخل شدم متأخر، یعنی که دیر داخل شدم. مدرس گفت که نعم، من التحق قبل الامتحان بشهرین فله حق الدخول في الامتحان، گفت بله، هر کسی که داخل شد دو ماه پیش از امتحان پس او حق دارد که داخل بشود در امتحان. حامد گفت که یا استاذ سأغیب غدا و بعد غد فإنني مسافر إلى جدة، ای استاد گفت ما غایب میشم فردا و پس فردا، بدرسته ای که ما سفر دارم به جده. فارجو سماح، پس میخواهم اجازت، یعنی اجازت شما. مدرس گفت که الا بد من هذا السفر، آیا این ضروری است این سفر؟ گفت که حامد گفت که نعم والله اینی لمضطر الى ذلك، گفت که بله والله، گفت ما چی هستم؟ ناچار هستم برای این. مدرس گفت که لا بأس، مشکل نیست، اذا مررت بمكتبه هناك، اگر گذر کردی از کتابخانه در آنجا، فاشتری لی کتابا اسمه المسلمون على مفترق الطرق، از آنجا برای ما کتاب خریداری کن، نام کتاب چی است؟ مسلمانان در راهی دوراهگی مفترق یعنی دوراهه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.